making love, sex, dreams. Making love, sex, and dreams. Love, sex, dreams. Those things without you are nothing. Kapag kasama ka, ang langit ay ang lapit. Ang kislap ng iyong mata, sadyang nakakaakit. Binigyan mong halaga, puso kong di ginagamit na. Kung mahulog sa iba, sa'yo pa rin kakapit. Para sa ating dalawa, kaya gusto ko hanggang sa panaginip kasama kita. At sa gabi malamig na merong kasamang buhos, nang wala ng mga mata mo sa parte ng mukha mo. Ang aking pinaka nagugustuhan, ikaw ay parang buwan sa likod ng makapal na hamog. Ganda mong palabas sa loob, para bang bahagari sa ibabaw ng araw na palubog. Sige manood, panoorin natin kung paano magpapalitan ng araw at ang buwan. Para tayo nasa langit dalawa, dahil sa kapal na mga usok sa ating kapaligiran. Nabalot na tayo ng usok sa kwartong may apat na sulok. Nagsalo sa isang kumot, palihim na magkasamang matulog. Alak, usok, at iba pa. Kapag hindi kita kasama, ay wala ring halaga. Making love, sex, dreams. Making love, sex, and dreams. Love, sex, dreams. Those things without you are nothing. Kahit ang hirit ng hangin, pagdidiin mo sa akin, mundo ko bigla na lang tumahimik. Umapagal ang takbo ng oras sa aking paligid. Sana hindi na magising kung sakaling panaginip man ang lahat. Sa pagpasok mo sa mundo ko, wag ka na sana lumabas. Sana, yeah, yeah. Sana sa huling oras ng buhay ko ay ikaw ang makasama. Making love, sex, dreams. Making love, sex, and dreams. Love, sex, dreams.